Nimesikia sauti ndogo peshayo kichakani sasa. Usijambe mbugani bali wala mjini na vijijini. Usiachumie madawa wala usiuze utawa wewe. Nasikiliza. Yeah. Ya nini na sababu ya nini? Waliochumia wana Kaparachi wanakata sababu ya neema, wanakata sababu ya neema, wanaambiwa Europa Amerika, wanaambiwa Europa Amerika, wanabakwa limika, wanabakwa limika, wanatoka nje ya nchi, wanatoka nje ya nchi, wanakata sababu ya neema, wanakata sababu ya neema. Wanaambiwa Europa Amerika, wanaambiwa Europa Amerika, wanabakwa limika, wanabakwa limika. Wanna be a Europe America. You wanna back what you need.